Τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα του 89 που είναι πάρα πολύ κέριο. Θεολογικά βέβαια, ερμηνευτικά, αλλά πέρα από όλα αυτά. Για τη σημερινή κοινωνία. Ένα από τα πιο κέρια κείμενα, δεν είναι το μόνο, προηγούνται πολλά κείμενα από άλλους πατέρες και μετά σε αυτό το κείμενο έχουν προσθεθεί πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Να διαβάσω το ερώτημα. Οι άνθρωποι όλοι διψούν να πιούν νερό, φυσικά, είναι ανάγκη τους. Καταλαβαίνω λοιπόν οι άνθρωποι διψούν πάρα πολύ να μάθουν τι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ποια είναι η ψυχή, από τι αποτελείται, πώς ενεργεί, πώς λειτουργεί, ποια είναι τα δεδομένα της. Θέτει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θέτει ένα ερώτημα περί ψυχής. Αυτό το ερώτημα το είχαν και οι αρχαίοι, με το δικό τους τρόπο ψάχνοντας. Αλλά μέσα στον χώρο, ειδικά της Εκκλησίας, είναι πολύ κέριο το ερώτημα. Ο άνθρωπος συντίθεται εξ σώματος και ψυχής. Και πάρα πολλοί ψάχνουν τι είναι η ψυχή, με δικά τους μέσα. Τα αυθαίρετα μέσα, προσέξτε. Αν προσεγγίσει την Εκκλησία, η Εκκλησία δίνει απλές συγκλονιστικές απαντήσεις. Δεν θα χρειαζόταν ούτε οι δεκάδες σχολές ψυχοθεραπευτικής, ούτε οι περιττές κουβέντες περί ψυχής και περί θεραπείας και περί ψυχολογίας και περί ψυχασθένειας, πέρα από νευρολογικές νόσους. Ένα κέριο κείμενο οδηγός είναι αυτό εδώ που έχω μπροστά μου. Είναι πολύ εκτεταμένο, θα το διαβάσω όλο. Ένα μικρό μέρος το διαβάσω, έχει και προεκτάσεις, αλλά δίνει απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Διαβάζω το κείμενο. Ό,τι βέβαια δεν πρέπει να ερευνούμε, αυτό που αποσιωπάει η γραφή είναι ολοφάνερο. Πρώτη παρατήρηση. Εμείς μπορούμε να ξέρουμε μόνο αυτό το οποίο μας αποκάλυψε ο Θεός. Πέρα από αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπέρβαση. Είναι αδύνατο. Ο Θεός γι' αυτό συγκαταβαίνει. Και μας δίνει θεολογία και μας δίνει τη γραφή. Για να καταλάβουμε, φιλανθρώπος, όσα χρειάζεται να καταλάβουμε. Ό,τι δεν μας λέει ο Θεός σημαίνει που δεν χρειάζεται να το καταλάβουμε. Αν εμείς έχουμε απέτηση παρακάτω από αυτό που λέει ο Θεός, είναι περιττό για μας. Ή μια περιττή αναζήτηση που είναι σε τελική ανάλυση δαιμονιώδης. Δεν χρειάζεται. Δεν το χρειάζεται ο άνθρωπος. Βλέπετε, δεν μας ανέλησε ο Θεός ποια είναι, ξέρω εγώ, αναλυτικά η φύση των ουρανιών δυνάμεων. Τι φύση έχουν, ξέρω εγώ, τα εξαπτέρυγα. Μα είπε που υπάρχουν. Ξεραφείμε, τίποτα παρακάτω. Έχουνε όλα τις απαντήσεις τους. Αλλά εμάς δεν μας χρειάζονται. Ο Θεός μας έμαθε ότι μας χρειάζεται. Αυτό κρατήστε το. Άρα λοιπόν, περί ψυχής, ο Θεός μας είπε ό,τι χρειαζόμαστε. Γιατί αυτά που μας συμφέρει να μάθουμε, μας τα φανέρωσε το Άγιο το Πνεύμα και μέσα από τη γραφή. Ενώ εκείνα που δεν μας συμφέρουν, δεν μας τα φανέρωσε. Τόσο απλό είναι να λέμε το Θεό, γιατί δεν μας τα πες. Δεν ξέρει ο Θεός καλύτερα από εμάς ότι ό,τι μας είπε είναι αρκετά για να ζήσουμε και να αλλάξουμε, να γίνουμε και άγιοι και να γίνουμε και ισόθεοι. Τι άλλο θέλετε? Ότι αυτά που μας έδωσε είναι τόσο αρκετά που τίποτα άλλο. Πιστέψτε με, καθημερινά διαζώσεις, δια τηλεφώνω, ακούω δεκάδες τέτοια ερωτήματα. Σέβομαι την αγωνία των ανθρώπων να μάθουν αλίμον. Αλλά δεν μπορώ ποτέ να καταλάβω πως όταν τους πεις, μα δεν χρειάζεται να ξέρεις αυτήν την απάντηση, δεν την ξέρουμε. Γιατί τρελαίνονται. Μα και εσύ δεν έχει απαντήσει. Ο Θεός έχει όλα απαντήσεις. Αλλά εμείς έχουμε απαντήσεις, ζώντας το ματσεκλής, με αυτά που μας είπε ο Θεός μας, τίποτα άλλο. Και οι πατέρες Εκκλησίας τι έκαναν? Φωτιστέντες από το Άγιο το Πνεύμα, ερεμήνευσαν βαθύτατα τα κείμενα της γραφής. Αυτή είναι η παράδοσή μου. Τι είναι αυτή η αγωνία? Που αν δεν καταλάβω, δεν θα προχωρήσω στην Ορθοδοξία. Μα δεν μπορώ να σε πιέσω. Ό,τι μπορώ θα σου πω. Ό,τι έχω μάθει θα σου το πω. Ούτε εγώ τα ξέρω όλα. Αλλά αν πεις κάτι που έχει απάντηση, να το ψάξω, να το μελετήσω και να το πω. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Το λέω πολλές φορές στους καθηγητές και στους δασκάλους. Κάντε μάθημα εκεί. Και ρωτάνε ένα παιδάκι κάτι. Και δεν το ξέρετε. Ή δεν το ξέρετε επειδή δεν έχει απάντηση. Ή δεν το ξέρετε, δεν το ξέρετε. Ανθρώπινο δεν είναι. Θα πείτε στο παιδάκι. Δεν ξέρω, παιδάκι μου. Και θα ψάξετε. Και να λέω, μα θα πείτε, αυτό βρήκα, ή θα πείτε, δεν υπάρχει απάντηση εδώ. Τόσο απλή δεν είναι η ζωή μας. Πώς την μπλέκουμε έτσι? Έτσι λοιπόν αυτή η τρέλα να πάρουμε απαντήσεις. Βέβαια το θέμα εδώ είναι ψυχή, πολύ κέριο θέμα. Έτσι λοιπόν ό,τι ξέρουμε, ξέρουμε. Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι ζώο φιλόνικο και περίεργο. Προσέξτε, είναι φιλόνικο και περίεργο. Κατά κάποιον αμυδρό τρόπο, ό,τι μπορέσαμε να μάθουμε από τους Αγίους Πατέρες, αυτό θα προσπαθήσουν να το κάνω ολοφάνερο σε εσάς. Βλέπετε τι λέει? Και εγώ θα σας πω ό,τι έμαθα από την ερμηνευτική της Εκκλησίας μας. Τα άλλα είναι το δικό σας φιλόνικο εκεί πέρα. Να μολώσετε μαζί μου, να πείτε δεν ξέρεις γιατί μας λες. Εμείς θα μείνουμε ξεχρέμαστε, μας απαντάσουν και έρευνα για τη ζωή μου. Τόσο ξέρω. Και το περίεργο ακόμη χειρότερο. Και η εκκλησία είναι ανοιχτή. Μελετάμε, έχουμε τα κείμενά μας, πάμε παρακάτω. Αλλά κάτι παρακάτω δεν μπορεί να γίνει από αυτό που έχει αποκαλυφθεί. Πρέπει λοιπόν να γίνει γνωστό σε όλους ότι γι' αυτό ο άνθρωπος χαρακτηρίστηκε εικόνα και ομοίως του Θεού. Επειδή πολλά από αυτά που υπάρχουν στο Θεό γνωρίζονται κατά τόπο σαν σε εικόνα και σε τύπο κατά χάρη πάνω στη δική μας ψυχή. Προσέξτε αυτό το κείμενο. Το χρησιμοποιώ παράλληλα αυτό το κείμενο. Την ίδια ορολογία χρησιμοποιούν και άλλοι πατέρες. Όταν λέμε τι είναι η ψυχή, απαντούμε αυτόν τον τρόπο. Είναι ο τόπος, ο χώρος, ας το πω έτσι τώρα, όσο μπορώ να το πω με λέξεις, όπου αποτυπώθηκε κατά χάρη πάνω στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός. Κατά χάρη, τι είναι ο Θεός? Αθάνατος, αιώνιος, αγάπη, συγκατά, όλα τα πάντα. Κατά χάρη. Είναι ο τόπος όπου αποτυπώνεται όλος ο Θεός. Αυτή είναι η ψυχή του ανθρώπου. Αν λοιπόν αυτό δεν το ξέρεις, ότι αποτυπώνεται ο ίδιος ο Θεός κατά χάρη, δεν μπορείς να μιλήσεις περί ψυχής. Και τότε εύλογα φυσικά, σε κανένα κείμενο, λεξικό, όσο μπορείς να ψάξεις, κοιτάξω, ψυχολογίας κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει ορισμός ψυχής. Υπάρχουν κυκλικές απαντήσεις. Όσο τολμήσεις να απαντήσεις, παραχαράσεις την αλήθεια. Γιατί κανείς τη μελέτησε την ψυχή. Έχει δυνατότητα να μπει μέσα της, να την αναλύσει και να μου πει την ψυχή, έβαλε ποτέ μικροσκόπιο? Τη γνώρισε ποτέ? Έβαλε εργαλείο πάνω της? Έκανε πείραμα? Έκανε εγκαθιτριασμό? Πώς θα το κάνει? Εκεί αποτυπώνεται κατά χάρη όλη η ύπαρξη του Θεού. Κατά χάρη βέβαια. Πώς θα το αναλύσει αυτό το πράγμα? Τι θέλω να πω, λέει ο Άγιος Αναστάσιος. Ομολογούμε και πιστεύουμε ότι η φύση του Θεού είναι ακατάληπτη και ανώνυμη και αόρατη και ανεξέταστη και άφαρτη. Γι' αυτό και η ψυχή μας, που είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, ο Θεός μας έδωσε από αυτά, όχι τη φύση του, από αυτά που είναι, κατά χάρη αυτά που είναι. Και επειδή ο Θεός είναι αόρατος, ανεξήγητος, ανεξέταστος, άφθαρτος, αθάνατος και κατά χάρη δημιουργός, αυτά τα έχει όλα η ψυχή. Προσέξτε εδώ, τι τρομερό. Όπως ο Θεός είναι αόρατος, ανεξήγητος, ανεξέταστος, άφθαρτος, αθάνατος, κατά χάρη τα έχουμε όλα αυτά. Προσέξτε, το ανεξέταστος, το ανερεύνητος. Βλέπετε? Ο άνθρωπος βλέπετε με τη χάρη του Θεού. Γεννάει άνθρωπο, γεννάει. Χάρη του Θεού είναι. Δημιουργεί σπίτια. Δημιουργεί. Ποιος είναι δημιουργός? Ο Θεός είναι δημιουργός. Μας δίνει τη χάρη να δημιουργούμε. Ο Θεός γεννά τον ιό προπάντων των αιώνων. Μας δίνει τη χάρη να γεννάμε. Προσέξτε. Και ό,τι είναι εκείνος, μας τα αποτυπώνει πάνω μας, αλλά ανεξερεύνητα και δεν μπορούμε να το ερευνήσουμε. Γι' αυτό κανένας από τους ανθρώπους των αιώνων δεν μπορεί να πει ποια και τι είδους νηφής του Θεού. Ούτε και κανένας από εμάς μπορεί να πει ή να σκεφτεί την ουσία της ψυχής του ανθρώπου, η οποία είναι κατ' εικόνα του Θεού και κατ' ομοίωση. Βλέπετε? Απλά λόγια. Ξεκάθαρα λόγια. Πώς τολμάς να αναλύσεις? Πώς τολμάς να ερευνήσεις? Πώς τολμάς να αναλύσεις? Μα ακούτε πολλές φορές που λέω κάτι τέτοιο και λέτε τι σου ήρθε τώρα? Μα δεν μπορείς να ερευνήσεις. Δεν μπορείς να μελετήσεις. Ένα πράγμα κάνεις. Θεραπευτική με τη χάρη του Θεού. Γιατί στην Εκκλησία εξομολόγησε τα μυστήρια. Δεν αλλοιώνει τον άνθρωπο, δεν χαρακτώνει την ψυχή του ανθρώπου, βεβαίως. Ξέρω πώς λειτουργεί το μυστήριο, δεν ξέρω. Λειτουργώ τη χάρη του Θεού, όπως εκείνος το επέτρεψε, και τίποτα άλλο. Τι είναι αυτή η αγωνία της αναλύσεως των δεδομένων της ψυχής? Και το τραγικότερο είναι να προσπαθούμε με θεωρητικούς ορισμούς να αναλύσουμε την ψυχή. Μα δεν γίνεται. Είναι μυστήριο, είναι ανεξιχνίαστο. Κατά χάρη γι' αυτό. Ο Θεός καταφύσει να ανεξιχνίαστο. Αλλά είναι ανεξιχνίαστο. Πώς θα το ερευνήσεις, με ποιο μυαλό? Χρειάζεται να το αναλύσεις. Δεν αρκεί να ξέρεις που εκεί πάνω αποτυπώνεται η εικόνα του Θεού που θα σε κάνει μετά άγιο κατ' ομοίωση. Και δεν λες, δεν το καλλιεργώ αυτό που έχω πάνω μου. Πάρτε τώρα ένα σπόρο. Θα το κάνετε μετά δέντρο. Να τον αναλύσω, να τον αναλύσω. Τι θα κάνεις να τον αναλύσεις? Τον αναλύσεις, εντάξει. Όσο και να τον δεις, θα τον αναλύσεις στο βάθος. Ποιος του δώσε τη δύναμη να αναπτύσσεται? Ό,τι και να πεις. Θα πεις τα κύτταρα, θα πεις το ένα, θα πεις το άλλο, θα πεις το άλλο. Πείτε σε ποιο λαό είναι η χάρη του Θεού που το κάνει να αναπτύσσεται. Έτσι ξαφνικά αναπτύσσεται αυτό το φυτό. Ανάλυσε το χημικό, κάντε όπως θέλεις. Στη ρίζα του δεν μπορείς να μπεις. Εκδηλώσεις μπορείς να δεις. Τη ρίζα δεν τη βλέπεις. Αυτό εδώ το κείμενο είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Έχει συνέχεια, δεν το διαβάζω, σε έδωσα την ουσία του. Για να μην αναλωνόμαστε για το ότι είναι η ψυχή μας, τέρμα. είναι ο χώρος που αποτυπώνει την αγάπη του Θεού, μας δίνει όλα τα χαρίσματά του και περιμένει να τα καλλιεργήσουμε. Αυτά όλα τα οποία σας συναλύω σε αυτές τις ομιλίες είναι πώς θα τα καλλιεργήσουμε. Δεν με νοιάζει εμένα να μπω στην ουσία να τις κάνω χημική ανάλυση. Την έκανε κανείς ποτέ, για να πει δηλαδή ότι έκανε ανάλυση ψυχής, έχει τρόπο να μιλήσει για την ψυχή? Πέρα από αυτό, όποιος τολμάει να μιλήσει, για μένα είναι ψευδοπροφήτης, χωρέστε με. Καταλάβατε τον όρο, γι' αυτό τώρα τον χρησιμοποιώ. Δεν μπορείς να πεις κάτι που δεν είναι γραμμένο και δεν είναι αναλυμένο. Είχα και άλλα κείμενα, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε και άλλες τρεις φορές να κάνουμε αναλύσεις και θα αναλύσω και άλλα κείμενα μπροστά μας. Και βλέπετε, όπως ομιλώ, συγκλονίζουμε αυτά τα κείμενα. Δεν θέλω να πω τίποτα δικό μου. Προσπαθώ να παραμένω πιστός εδώ και απλώς να τα υπομνηματίζω. Είναι κείμενα βαθαίου σεβασμού. Γιατί αυτά τα αγγίζουμε ως το θεραπευτήριο της Εκκλησίας μας. Και πώς θα ακουμπάς με σεβασμό να μην χάνουμε ένα φάρμακο και να το καταστρέψεις, για να μπορούν και άλλοι ασθενείς να θεραπευτούν. Έτσι μπορούμε να τα ακούσουμε αυτά τα πράγματα. Και είναι τόσο μεγάλα, αλλά τόσο προσβάσιμα στη ζωή μας και τόσο δυνατά. Και πράγματι, τελειώνοντας, πρέπει να ομολογήσω από αυτά τα κείμενα του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου. Μέσα στη συντομία τους ανοίγουν πάρα πολύ μεγάλα θέματα. Για απαντήσεις ή για μη απαντήσεις. Βλέπετε, η απάντηση ή μη απάντηση περί ψυχής, η απάντηση ή μη απάντηση περί σιωπής, που σας είπα. Και έχουν τέτοια βρύτητα μέσα τους. Και ξεφεύγουν από αυτή τη σκληρή λογική του κόσμου. Πες μου, δεν είναι και ιστορία. Η ιστορία είναι μας κοντά στο Θεό μας, να αντλήσουμε τα χαρίσματά μας και όλα τα άλλα σιγά σιγά καλλιεργούνται. Και ξέρετε, τέλος, όλα αυτά τα χαρίσματα που έχουμε μέσα μας, επειδή ο Θεός αν αφήσουμε εν ησυχείο πνεύματι να καλλιεργηθούν, σιγά σιγά τα φανερώνει. Και αυτή η φανέρωση είναι πάρα πολύ μυστική. Απλώς ο Θεός κατοικεί στις καρδίες ημών και μπαίνει μια γλύκα μέσα στην καρδιά μας, κάποια γλύκα. Και αυτό καμιά φορά σιγά σιγά αποκαλύπτεται προς τα έξω, όπως ο Θεός το επιτρέπει. Τίποτα άλλο. Ας γίνει η ζωή μας έτσι μια ισορροπία ταπείνωσης και αποδοχής του ελλείμματος του Θεού. Και μην εξαντλούμαστε με αγωνιώδεις αναζητήσεις για άλλα πράγματα. Ό,τι θέλουμε, ο Θεός μας θα μας το δώσει. Αλλά με το δικό του τρόπο. Όχι όπως εμείς το ψάχνουμε. Εξάλλου και αυτό ήταν η πτώση. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει Θεός με άλλο τρόπο από ό,τι διάλεξε ο Θεός.